دان چې مخې په غبار باندې سپېره ده، د ساتلې د هندارو غوندې زړه ده، په ګلونو باندې رنګ او خوشبو ویشي، په اغزیو کې روان لکه اوبده، خوند بستوري د الهام په خوب کې ګوري، چې سروې د ګردۍ کاڼې د غره ده، لون په اوفکو لکه ستا د بانوګانو، سر په وینو د جمدر غوندې خونه ده، چې له تورو بلاګانو یا ډار نستا، ستا د سترګو ناس نکران جدا، بدرګه به تر غربا در سروي، سترګې وغاړه و څرک د لمر خاته ده، چې سي ستړی بیا به ستا پر اوږه کېني، دا ارمان په دنګ اسمان کې یو مرغ ده، خوب ولې په زړه ولې چې راویښ شي، د کاروان غزل تر غشي هم تیره ده.